نو نبی علیہ السلام چې واپس راغلو بستر او مندا چې لا د خوب د اثرات او د وجنه یې خشوي نو او باز علماء لیکلی نبی علیہ السلام چې کله تلو نو ان غصن شجره نسوابه بعمامته فی ذهابه فلما رجع وجده بعض يتحرك دا الله حبیب چتلو نو پټکه مبارکی دی ویسام کې سره لګیدل نو واپس چراغلو داغي فزید الله غشان دمر لک سات کی الله په خپل قدرت کامل سرا دا معراج کړو دمر لک وقت کی دا دمر لوی واقعا شوو اسرا بعبده بوتل او خپل بنده لیلن پس لګه سی کی د شپې من المسجد الحرام د مسجد الحرام نو ال المسجد الاقصى اغه مسجد الاقصى د اقصى په معنا د بعد او د لری والدا مسجد الاقصى اقصى په معنا د لری والدا د دې کې د لری والدا څه مراد ده مسجد اقصا یعنی بیت المقدس اقصا دا په معنا د ابعد ده نو دا ابعد یعنی بالنسبه الامن بالحجاز حجاز مقدس کی چسو کو سیدل نو دا غیب نسبت بانی دا جمعات لریو زکا ورت مسجد اقصا وای یا اصل کی داسی دی چې په شریعت کې دا دي چې د دریو جمعاتونو د ملاقات د پاره سفر په شریعت کې درسته ده الله حبیب فرمایي د سفر سامان نه نشي تړلې مگر د دریو جمعاتونو د پاره مسجد حرام مسجد نبوي او مسجد اقصا نو دې اقصا ځکوي لانه ابعد المساجد التي تزار من المسجد الحرام دا لری د جمعاتونو نه دیغه چراغی ملاقات کی دیشی د مسجد حرام نه مسجد حرام نه یو مسجد نبوی دی چې هغه په منزله د مسجد اقصا باندې نږدې نو په دې اعتبار ورته مسجد اقصا وای مسجد اقصا ورته وای اقصا په معنا د لری والی دی اقصا دا په معنا د سده د لری والی دی نو پدی اعتبار وان دی تو وی مسجد اقصا ال المسجد الاقصا مسجد اقصا تا الذي حغ مسجد اقصا باركنا حوله چې موږ خیر او برکت چولې دی دینګیر شاپیر د دینګیر شاپیر الله رب العزت وی موږ خیر او برکت چولې او دی تو وی چې باركنا حوله زکه دغه جمعات د تمام انبیار مسلام د عبادت زو او کم زه چې د انبیار مسلام د عبادت وی الله وی بارکنا حول او دا مسجد اقصا د تمام انبیار مسلام قبله وا یا پدی کې ډیر نهرونو او ډیرونی وی ډیر نهرونو او ډیرونی وی او روایتو کې مراغلی چ الله رب العزت پدی علاقه کی برکات چولی او دا یو دا جمعاتونو نه دی چغی ته سفر کی دیشی او یو حدیث د مسند احمد کی راغلی چې دجال کلا را سرغن بشی چې دا دومره خطرناک فتنه دی چې حدیث کی راغلی د دجال له فتنې نه خطرناک فتنه نه مخ کی تیر شوی نه ورستو راشي هر پیغمبر خپل امت د دې فتنې نه يرول نو کله دجال چې وسرګن شي نا به پټول ازمکه کې ګرځي مگر سلور جماعتونو ته نشي وردن نه کیږي یو مسجد المدینه دویم مسجد د مکه مکرمه مسجد حرام او دریم مسجد اقصا او سلورم مسجد تور نو ځکه الله وی بارک نہ حول مونږ خیر او برکت چول دې دینه غیر چا پیر دارنگی موزم پدی کے دیر ثواب دے امام ابو داؤد و ابن ماجہ مسند احمد دا حدیث ذکر کرے میمونا چه داوین زوا رضی اللہ تعالی عنہا دا نبی علیہ السلام یو میمونا رضی اللہ عنہا پا امہات المومنین کی دشتا نبی علیہ السلام بی بی دا دیوین زوا انہا قالت دیویلیو اے دا اللہ نبی منتفت وراکا دا بیت المقدس بارکی دا اللہ حبیب ورتوی ارض المحشر والمنشر دا بیت المقدس دا محشر زمکر خلق چرا جمکی و پورز دا قیامت دی حساب کتاب دا پارا ناو دا زمکی چکم زمکا دا بیت المقدس دا دا زمکا دا محشر و دا منشر دا ویلار شای او پدی کی موزو کئی فإن صلاة فيه بألف صلاة پدې کې یو موز په یو زربانه لکه یو مسجد او کو نو زر منځونه چې په نورو ځایونو کې وکي د دې مقام او درجه ته نشي رسیدل. دارنګي روایت د مسند احمد کې راغلی چې بعضې بیان د نبی عليه الصلاة والسلام نه د مسجد اقصا بارکې ته پوس کړو چې اې د الله رسولا کچری طاقت زمون یو نلری چې دې تلاړ شي. دا الله حبیب وی ک طاقت نلری چې دې تلاړ شي نو تیل دیولېږي چې ال تراوی په چراغونو کې بل شي لګه په خاو جماعتونو کې دیوی بلې دي. دا الله حبیب چا چې دې ته تیل لګل دې لپاره شي دیو بلې شي نو کان کمن صلی فیه دا سیدې چې چا په کې موضوع. دارنګي حدیث دا ابو داود شریف کې راغلی نور روایاتو کې راغلي دا دویم جمعات دی په مقدس مکه باندې سوره ال عمران سلور مپاره کې تیر شو ان اول بیت اودع علی الناس للذی ببکه مبارکه. اولنی جمعات په مقدس مکه بیت الله او مسجد حرام دی او دویم مسجد اقصا دی. دویم جمعات دا مسجد اقصا دی بل برکت د دین غیر چاپیرا الله زکا چولې نبی علیہ الصلات والسلام پدې کې انبیاء علیهم السلام ته د دوو رکعاتونو موز امامتی ور کړو. روح المانی لیکلی اولنی رکعات کې د سوره فاتحه نه پس سوره کافرون پدویم کې د سوره فاتحه نه پس سوره اخلاص او دا هم بعض علماء لیکلی چې د انبیاء علیهم السلام و صفونه ور پسې ولاړو درې صفونه د رسولانو ځکه درې سواو دیار لس الله رسولان را لګنی دارنګ دام دي چې ملائکوم مسکړو دارنګ باز روایتو کې دام راغلی چې نبی عليه السلام په دغه شپه هر اسمان کې دورکات مسکړي او د هر اسمان ملائکو ته امامتي ورکړي د هر اسمان ملائکو ته سو ورکړي امامتي ورکړي لذک وای الذی ها مسجد اقصا بارکنا حوله چې مونږ برکت چولې ود دینه غیر چا پیرا. علماء حکمت ذکر کړو چې مسجد حرام نه نبی علیہ السلام الله معراج تولې نبوتلو بلکې مسجد حرام نه مسجد اقصا تلاړو او هغه زنه معراج سفر شروع شو. علماء لیکلی دا دې لپاره چې دا الله په حبيب باندې غزمکه د محشر شریف او ګرځي او مبارک او ګرځي ځکه دا د محشر زمکه دا نو دا الله حبيب ورته لامړو او واپس مغې تراغه معراج تراغه نه لامړو او واپس مراغه چې دا غزمکه ته شرافت حاصل شي. اباد علماء دا لیکلي چې باب د اسمان چې غیبان ملائک ورخیږي دا د بیت المقدس وخره ته بالکل مخابخ ده. نو الله خپل حبیب د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته دیو جنبوتلو چې کومه دروازه چې غزه د خطو د ملائکو ده هغه د بیت المقدس صخره ته بالکل مخامخ چا دام ویلو چې د مسجد اقصا ستون والله ته جوړ چې یاد مونږ ربا د هر نبی نه مونږ ته عیسی حاصل شوی دا او مونږ ډیر شوق دي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات تا نو مونږ ته داغه ملاقات نصیب کی نو الله دا غستون دعاګانې قبولی کی او خپل حبیب د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته بوتلو. الله وی الذی بارکنا حوله هغه مسجد اقصا چې مونږه برکات چولی دي دی نګیر چا پیرا او د سره پارم بوتلو لنوریه من آیاتنا دیر پار چوخه یو مونږ دتا من آیاتنا دخل دلائلنا لوی دلائل چې په دغش په تقریبا الله حبیب مختلف دلائل وکړه الله والا عرش وکړو بیت المامور وکړو د علماء او د اکثر قول لا دې په دې شپه د الله سره ملاقات او دیدار مش لنوریه من آیاتنا دیر پار چې ورته خو د خپل نشانات او دلائلنا انه هو السميع البصير جمهور علما پدی دي چې هو السميع البصير دا ضمیر راجی دی نبی علیہ السلام ته انه بشک شان دا ده هو السميع دا الله اوریدن کې ده دار چا د فریاد البصير اوریدن کې ده یا سميع او بصير ګره کړه الله د حبيب صفت شي نوم په کیسه اشکال نشته انه شان داده هو السميع البصير دا د الله حبيب اوریدن کې اولیدن کې او چون کې سميع او بصير د هر انسان صفت ده نورانا لکبازي اهل زيغ چې غید الله حبيب حاضر ناظر او علم غيب ثابت اي ناغي پدا سے مجمل اغيبان استدلال لسی دا هر مؤمن صفت الله قران کې څه ګرځولې وګورئ یو کم دیر شمه پارا یو کم دیر شمه پارا کې وګورئ دا هغه په اخر کې سوره دهر وګورئ الله تعالی د تمام انسانانو یو صفت ذکر کړي آیات دیم نمبر کې وایي فرمائی انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا انا خلقنا الانسان اللہ وی بیشک پیدا کرے دے مونگ انسان من نطفة دا غساس کیو بو امشاجن گڑ وڈنا چپائے کے دنر او دمادی نطفہ گڑ وڈ شویوا دسر پار مدا انسان پیدا کو نبتلی منگ ددا ازمائش و امتحان اخلو فجعلناہ سمیعن بصیرا نگرزول دے منگ دا انسان ہر انسان سمیعن بصیرا اوریدن کے اولیدن کے ہر انسان سمیع و بصیر دے نو دا اللہ دا حبیب بارکی کوئی چے انہو ہوا سمیع البصیر دام یو ترجمہ و دیکھیں یو قول داو چے دا ہوا ضمیر اللہ تراجے دے نو دویم قول داو چے دا ہوا ضمیر نبی علیہ السلام تراجے دے انہو بیشک شان دا دے ہوا سمیع البصیر چه دا اللہ اوریدن کے اولیدن کے دے یادا نبی علیہ السلام اوریدن کے اولیدن کے دے نو دیکھ دا اللہ دا حبیب اغا لویا موجزے سکا اغا اللہ رب العزت ذکر کا او مختلف عجائبات پدیش پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتلی او دا لویا موجزہ بعد روایاتو کراغلی چه نبی علیہ السلام واپس راغے پا کم اشپا چه معراج و اسرا شویو نو مکم و کرنما کدا اللہ حبیب و اچرالم او ماوی چه زما کدا موجز سرگنکا نو خلق و زما تکذیب کئی نو دا اللہ حبیب کی ناستو او جودا ناستو غمگین ناستو نابو جہل پی تیرے دو عام ور سرکی ناستو دے استحضاو ٹوکو دپانا نو نبی علیہ السلام تو وی الکان من شین سنوی خبر دینن روڑی کنا استہزاء بے کول چی تو خروزانا نوی نوی خبر ذکر کے دا اللہ حبیب ورتوی آو وی سری وی بی گاش پزا اللہ دا مسجد حرام نا مسجد اقصا تبوتلے آو دا غزین معراج تا نو ابو جہل ورتوی بیت المقدس کوم ځای کې دی او بیا تشبیه ترې به او ساری وختي زمون په منځ کې ناز دی دا الله حبيب آو نو اید هغه وخت کې دا څه ونی چې دروغ ته دروغ وي دې لپاره چې دا خو العیاذ بالله سخت دروغ دی نو اسنه دې ته انکار وکي قوم ته ویرا شي غنور کافر دا اوس ها نبی رسول سلام ته وایي کدا قوم مرو غوت نه ما روان دي بمدا سي وي بل الله حبيب آو نو دا غټ غټ کافر رو غوت دا الله حبيب صلى الله عليه وسلم ورته وي چې بیګا د مسجد حرام نه الله ز مسجد اقصا ته بوتلې او بیا دا غزين اسمانونو ته نو چا د خندا د وجنه تاړي شروع کړ او چا د خندا د وجنه په خل لاس کې خو او ډیر تعجب یو کو به د الله حبيب ته اتبه مونږ ته د بیت المقدس اغه حال بیان او دا حدیث صحیح ہے نو کمر اغله دا حدیث د مسند احمد د داکم شور ایتاس دا الله حبیب فرمایلی چې کله ما ته وی چې تم ته دا غي دروازه او کړکیو خیا دا الله حبیب وی فقربت قربت دا سه پریشانی را باندې را ل چې دا سه ډور اغله نو زکا جمعات تا یو عاقل انسان په یو خاص مقصد دی هغه د کړکو او د دروازو شمیرلو ته نږدې نو کله چې دا پریشانی رااله الٰه العالمین مدد راغ مسجد بیت المقدس الله د الله د حبیب سترګو ترا وس ترا نږدې نو د الله حبیب وای نو زه شورو شو ما ورته کتل او صحابه کرام ته وی ویرا واستې شو جمعات او زما مخې لکی خدار عقیل یو کور وی دی کور نرا واستې شو دی دی نږدې نو ما ورته داغي بیان کول او ما غي تکتل ما غي تکتل دارنگ روایاتو کی دام راغری اغی انکارو کو دا اللہ حبیب ورطوی خستاسو اغی قافلہ را روانا دا فلانی زی کی زچ واپس راتلم نپائی رالم او اغی نے افرک شویو او ما پی سلام مواچو لپا غی نوی منس کی ہوئی چرا دا آواز خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھنتے رہے او بیا چې اغی قافلہ را لاؤ سنگ دا اللہ حبیب ویلیو نو اغی شان واقعی او چی نو افرک شویو او دا اللہ حبیبی فلانی جے کی دیو فلانی رزمانی برارس او بیا دا اللہ حبیب وی چیزم بیت المقدس ترہو رسیدم نماؤ قتل انبیاء علیہم السلام من بین قائم و راکع و ساجد انبیاء علیہم السلام پا مسکی لگیا او سوک و لار او سوک پا رکوکی او سوک پا سجدکی سوک پا رکوکی او سوک پا سجدکی او دا دغش پی گور دری هدیدی امت تا غاٹی غاٹی هدیدی امت تا غصدی غدری دی یو دا پینز منزونا یو دا آخرنی دو آیاتون دا سور بقره دا دیر فضیلت والا آیاتون دی او دیکی پا کم حرف کی اللہ نا سوال کے نو اللہ دا ورکول وعدہ کرے دارنگی پا دیکی درے متحف داوا چې بخنه وکړي شو دا هغه امتی ده پارا چې هغه د الله سره شرک نه وکړي الله وي زبور تل ویلي ګناهونه معاف کوم فخفل رحم او کرم باندې وګوره دا چې د عفو او د کرم یا څنګه چې سره واور دا غي دا مقصد دی چې سره وی راشه ګناه لبلا او تر لکه تعالی سو کوئی دا د شریف انسان صفت ني چې دا کور ستا خپل کور د خپل کور در لیات کی دا دکان د خپل دکان نه سچې کیا کوا نو کته غلال بڑی وتړي نو دا دا شرافت اللہ منر چه اللہ ویزو گناہونا معافکم نو سمانا دے چه اسڑی نیم لاو تڑی چه راش ارحم الراحمین گناہونا معافکی نو بز زماکار بنور سنی بلکی سبی گورا کم صحابو عشرو مبشرو باری چه دے جنت زیر شیو آغای دمر عبادت توجو کڑی وچه داغی سشان با کم صحابو اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین چه دے جنت زیر شیو نو د جنت د زیری نه پس چې کوم عبادت کړي نو هغه عبادت مخکینو دا د عاقل او د شریف انسان طریقه وی او په دې کې د الله حبیب د امت مختلف قسمه اعمال کتلی یو پاره کتابو چې د الله حبیب فرمایي زرا وړې شم یو قوم ته چې په یو سات کې غي فصل کړي او بسری بی او کله چې فصل لري بینو بیا غ فصل را زرغون شي نو ماوي یا جبریل ما هذا دس یو سات کې فصل وکړي او یو سات کې اغراض ورغون شي او حاصل کړي وی ها ولای المجاهدون فی سبیل الله دا استاد امت غ جهاد کو ان کی رضا الله لا رکھے د دې یو نیکی یو پوسا ولا او الله ورته د جن کړي بیا یو قوم تراوستې شو چې دا غید اثرونه په ګټو باندې زری زری کولې شو او چې زری زری بشول بیا وسرونه واپس شو نو ما وی ما ها ولای یا جبرئیل دا سوق دی وی دا کسان دی چې د فرض مز نه د دې سرونه درانی کله د خوب د وجه نه پاتې کله د خبرو د وجه نه پاتې فرض مز په بوج دی لکه بعض خلکو عادت داوی سبا وال مز چې کله دې په خوب مور شي نه دې یل نه سوکرا پاسول شي خو سکیږي او نه په خپل د دې سه اهتمام کوي او دا سیباره کی در لکیرشی و حدیث د بخاری شریف کی راغلی وی دی اخیر اشپک شیطان راشی او قفا د سر دی اڈو کی اخیری سیلوی دی بے کی دری غوٹی اتڑی آره غوٹی سر وی علیک لیلن توی لوگ دش پا دو دشا او دا وقتی گورا که چالا خوب نمور دی وی ار خوب طول اشپا نرات لو خواخیر وقت کی مسترگی ورن دا شیطانی سرات نو دری غوٹی اتڑی او کله کدا انسان د سبا مسلم را پالسی نو شیطان غدری غوټی مو یو چې کله زید الله حبیب فرمایلی غوګونو کې ورته امتیاز یو کی غوګونو کې دغه سړی له سو کې امتیاز یو کی داغه سرات دای تر ما هم پوری دا سړی پریشان دی رکی سو خوشحالی نه رکی خوشحالی نه او کله یو سړی را پاسی ذکر یو کو نیو غټ پرانسته شو چې او داس یو کو دوی ما غټ پرانسته شو او چې کله د ورکات نفل مکل دری واړه غټی پرالستیش دارنګه د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمای ما سکسانو قتل چې هغه بالکل بربند را واستے شو صرف دا هغه په شرمگاهونو باندې لګ لګ پردرا او داسې سرول شي او شړل شي لکه خوان او غوان او هغه یاکلون الزریع والزقوم اغای ده جهنم اغا زریع او زقوم نخوراک کئی او اغای لده جهنم پتو دو گتو داغ ورکولشی نماوی جبریل امین علیہ السلام تا چدا سوک دی ویداستا پا امت کیا اغا خلق دی چه اللہ معلون ورکلیو خود آغی زکات ادا کولونا داغی زکات ادا کولونا دارم یو قوم راوستیشو چه داغی مخلا صفا سوترا تازق و خدا او بل طرف ته بدبویدار را ناغی اغا بدبویدار را خوری او پاک اصاب فریخی نماوی جبریل علیہ السلام تا میدا سوک دی ویداستا امت کی اغا نارینا و زنانا دے چه حلال بیوی او حلال خاون پریزی او بدکارو پسی گرزی بدکارو پسی گرزی دارگی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سکسان میو قتل چه اغی دیر پا بدحال کیو نما تویل شل چه داستا پا امت کی اغا خلق دے چه اغی لار شکئی لارو کناسوی لار شکئی دارنگیو می قتل سکسان چه دور پا کنجانو دا اغی شنڈی او دا اغی جبی پریکولی شل نماوی دا سوگ دی وی دا اغا خطیبان دا فتنی دی چه دا فتنو بیان کئی او دا گمراہی بیان کئی او دا سے بیان کئی چی خپل عمل نشتا او خلقو توئی خپل عمل نشتا او خلقو توئی دارنگی دا اللہ حبیب فرمائی ما سکسانو قتل یو سراخ میں اوکتو چوڑو کی غنتے دے او دا غیر ندی اولوی غوی پا شکل کی او سڑے روزی بیا دے کوشش کئی چی دے کی ورننوزم لیکن ورننواتے نشی ماوی جبریل اللہ سوک دی ویدا یو سڑے دے اولوی خبرو کی دو گناہ خبرو کی بیا خپی مانشی لیکن خپی مانی کار نور کئی خپی مانی کار نور کئی دا اللہ حبیب وی او خکل اواز او خکل بوی می واوری دو نو ماوی دا سدی ما تووی لشل چی دا دا جنت آواز دے او جنت دعا کول دا اللہ حبیب واوری دا چی یا اللہ ما سر چی دا کمو بندگان وعدد دے کرنو رے والا زما غریخم ډیر شوی زما باغیچی ډیر شوی دارنګ زما سرا او سپینزر ډیر شوی یا الله چې د کوم وعده دې کړې هغه ما تراول ان الله ورتوي چې هر مسلمان نارینه او زنانا هر مؤمن انسان نارینه او زنانا هغه وعده دې چې تا ته راځي دارنګ دا الله حبيب د جنت د جهنم آوازونه واورید د جهنم آوازونه واوریدل دا مختلف حالتونه پدیش په مبارکه کې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم کتلی وصلی الله تعالی علی خیر پدې مخکې آیات مبارکه کې الله رب العزت د نبی علیہ الصلات والسلام د لیلۃ الاسراء او د لیلۃ المعراج ذکر وکړو دا الله د حبیب و نبوت او حقانیت او صداقت وانی یو دلیل وحی دے اس پدی آیات مبارکہ کی د نبی علیہ السلام د حقانیت او صداقت د پار دلیل نقلی پیش کئی د حضرت موسی علیہ السلام نا فرمائی و آتینا موسی الکتابا ورکڑ و منگا حضرت موسیٰ علیہ السلام تا کتاب دا کتاب نمورات تورات شریف دے و جعلناہو او گرزول و منگا دا کتاب جعلناہو کی دہو ضمیر یا موسیٰ علیہ السلام تراجے دے یا کتاب تا و جعلناہو او غرزول مونږ دغه کتاب تورات شریف یا غرزول مونږ د موسی علیه السلام هدل لبنی اسرائیل هدایت د پاره د بنی اسرائیلو زکه هر آسمانی کتاب او هر یو نبی د خپل امت د پاره د هدایت یو ذریعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام او داغوی کتاب تورات شریف اللہ وی منگا گرزول و حدل لبنی اسرائیل ہدایت دا پارد بنی اسرائیل او پدغ تورات شریف کی منگا بنی اسرائیل تا حکم کرو اللہ تتخیزو دا چن بنی سیتاسو من دونی علاوه زمان الله وی وکیلا بل زموار چتا سودی کارون اغت سپاره زمان بغیر بل زموار به نه جوړوي وکیل دا هغه زموار ته وی چې کارون ورته سپاره د وکیل معنا دې کې شریکم کړي امام مجاهد نه امام قرطبی نقل کړي اللہ تتخذو من دونی وکیلا اے شریکن نب نسی ما نب غیر بل شریک او وکیل پا معنا دا کفیل او زموارم رازی نب نسی من دونی وکیلا اے کفیلا زمان بغیر بل زموار ننسی او دارنگی وکیل پا معنا دا ربم رازی امام قرطبی وی وکیلا اے ربن یتوکلون علیہ فی امورہم معنی بغیر ببل رب ننی سی چتا سپاغ اعتماد او بروسہ کوئی پخلو کارنو کے او امام فرراوی وکیل پا معنی دا کافی اندے معنی بغیر ببل کافی ننی سی زتا سو دا پارا بس کافی او شافی اللہ تتخیزو دا چی نبنی سی تاسو من دونی وکیلا علاوہ زمان ابل زموار چتا سخ پل کارونا غت اسپارئی پاغبان اعتماد او بروسکوئی ذریت من حملنا معنوح دا ذریت دیدے کی منصوب دے ندا نصب دے بنابر اختصاص او اکثر مفسرین ویلی چې دې دې کې دا ذریت منصوب دې بنا بر دې چې منادا دا او حرف نه دا په دې کې محذوف دې ذریت من یعنی یا ذریت من او داغ منادا مضاف و چدا دا منصوبات لنا ذریتا دیده کی مضاف منتا او تاسو دا نحوی کتابونو کی ویلی چه منادا مضاف دا منصوبات لنا ذریتا من اے اولاد دا حغچا یا ذریتا یا حرف ندا محذوف دا اے اولاد من دا حغچا حملنا چه پورته کړیو مونږه په کشته کې معنوح د حضرت نوح علیه السلام سره اے د هغه چا اولادا چې هغه مونږه د حضرت نوح علیه السلام سره کشته کې پورته کړو ځکه دا موجوده نسل له انسانانو دا د هغه چا نسل له چې کوم اولاد د نوح علیه السلام سره کشته کې پورته شو باقی په ټوله دنیا طوفان راغله ذریه تمن دې کې خطاب دې هر هغه چاته چې هغه د خطاب لایق او قابل له انسانانو تا ذریه تمن اے اولاد د هغه چا حملنا معنوح چې مونږ پورته کړو د نوح عليه السلام سره پکشته کې نو تاسو خدا هغه چا اولاد یې چې هغه د انبیاء علیه السلام په اولاد کې راغلی نو دا تاسو د خپل مشرانو د نیکونو غنټولین جوړی گئی انه بشک دا نوح علیہ السلام کان او عبدا بند د الله شکورا ډیر شکر گزار چې په خپل تمام کارونو کې د الله شکر ادا کولو انه بشک دا نوح علیہ السلام کان او عبدا شکورا شکر گزار دا امام حاکم و مستدرک کی د سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حدیث ذکر کرے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ویلی ویو نوح علیہ السلام چکل بے جامی واغستی یا بے ستوام خڑو نحمد اللہ تعالی کجامی بے واچولی کتوام بے اخڑو ندا اللہ حمد بے وی فا سما عبدا شکورا الله ورته نوم کې خوچ دا زما شکر گزار بنده دارنګ دا حدیث په کتاب الزهد کې ذکر شوی دی د ابراهیم النخعی رحمه الله نا وای کله چې حضرت نوح علیه السلام خوراکو کو نو دا الله حمد به وی دارنگی کلچ دیو عمل فارغ بشو دا اللہ حمد بے ہوئے نو اللہ ورطا عبد شکور پا دے اعتبار بانے ہوئے او یو روایت کی دام راغلی چی دے دے کی دا حدیث روح المانی ذکر کرے دا معاذ ابن آنس الجوہنی رضی اللہ تعالی عنہونا چی نبی علیہ السلام فرمائی لی چی حضرت نوح علیہ السلام تا اللہ علی عبد شکور ہوئے وای کله چې واغ ما خام کو ندایاتونه به ولستل کر اوس آیاتونه راړو سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون او کله کبه سارش نوم به داوي او دا آیاتونه ویل مسنونه طریقه د ګوره دار اغلی په سورې روم کې وګورئ د قران پاک دا اوریدو او د دې د ذکر مقصد د عمل یوشتم پارا کی سوره روم راضی او پاغي کی دا مبارک آیاتونه راغلی آیات وګورئ ولسم نه شروع کیږي دا د دې ولسم آیات نه شروع کیږي یوشتم پارا دا سورت د سوره روم او پنل لسم آیات مبارک ختمی ابو داود شریف او نور روایتو کې د دې باره کې راغلي وای کوم مسلمان چې ما خامې دا وې نګور د سار نواله تر ما خام پورې س اعمال په مسلمان باندې مقرر دي چا غ ذکر کول لی تلاوت کول لی نو چې کله ما خام دی و یو د سار نه تر ما خام پورې په اعمالو کې کم کمې راغلي خود فرایض نه علاوه ناو د دې آیاتونو د لستو د وجنه الله پوره کړ او کیو مسلمان ساری وي نو د شپې په کم ذکر او اذکار او عبادت نفلی او مستحباتو کې کمې راغله د دې د وجنه باغ الله پوره کړ نو ګور د آیاتونو باندې ډېر لږ مختصر وخت لګي خود راز یو د شپې د عبادت او غنیمګړتیا الله په دې پوره کړ دا دې نه شروع کیږي ولسم آیات نه او پنو لسم باندې ختمي ندی باندې پکار دي چې مسلمانان عمل کوي په دې باندې نن نامل شروع کوي سورہ دی چې تلاوت کوي در لبیات نما خامي وې نو درز نیمګړتیا به په دې پوره شي ساری وې د شپې هغه کمه به په دې پوره شي نو یو حدیث کې دا راغلیو چې حضرت نوح علیه السلام ته عبد شکور دی و جنوي چې سار او ما خام به دا آیاتونو لستل امام بیحقی یو حدیث ذکر کړي د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه چې نبی علیہ السلام فرمایلی چې نوح علیہ السلام کله د بیت الخلا نه مروته د قضاء حاجت د زین ندا به وی الحمدلله الذی اذاقنی لذته وابقى فی منفعته واذهب عني عذاب حمد ندی غزات لرا چې د خوراک او د سکا کغل عزت مونته سکول او هغه منفعت فائدې وال شی په بدن کې پرې هو او کم چې ضرر وال شی نو په خپل رحم او کرمه هغه بار نو په دې اعتبار حضرت نوح علیه السلام تعالی عبد شکور ویلی ا امام قرطبی دا غی نور غنو جوحات ذکر کړي او تفسیر ابن کثیر کې مراغلی دغه روایتونه ذکر کړي دغه روایت د دې کې امام ابن کثیر هم ذکر کړي دي چې د سو جن نوح علیه السلام تعالی عبد شکور ویل دغه جوحات چې هغه کبتوام خورو کسکاک به کولو ک جامې به چولی پہر کار کی بے الحمدللہ پہر حال بے الحمدللہ وی نزک ورطا اللہ عبد شکور ہوئے او یو حدیث کی راغلی مسند احمد حدیث تے نبی علیہ السلام فرمائی ان اللہ لا یرد عن العبد اللہ خوشحالی کی دیو بندن چیو نڑیو خوری یادو بویو گٹو کیو دے پہ الحمدللہ ہوئے نگورا ہار نڑی سر الحمدللہ ہوئے دو بو ده هر ګټ سره الحمدلله وای په دغه یو یو نړۍ پس الحمدلله باندې الله راضی کی او دا الله راضی وال ډیر لوی شی وردوان الله اکبر قران کې وای الله وای زما رضا ونګي ډیر لوی شی نو ده هر نړۍ سره الحمدلله وای ده هر نړۍ سره الحمدلله وای او دا د هغه صفت دی عبد شکور فورز د قیامت چې کله خلق تنگ شي او حساب کتاب الله نشو روکي نو آدم علیه السلام ته خلق راشي اب ورته وای چې ناز الله تعالی شویلې الله نن پداسه قهر او غضب کړي چې نه مخ کې پداسه قهر او غضب کې راغله او نه بدی نه پس راشي او تاسو لار شي نوح علیه السلام ته نو لا خلق بنو علیه السلام ته راشي او ورته وای انکا انت اول الرسل الى اهل الارض تزمکی والو تا اللہ رنبنے رسول را لے گلے وی دا شرک و دا منکر درد دا پارا دارنگی بورتووی وقت سماک اللہ عبدا شکورا اللہ تعالی پخبل کتاب کی عبد شکور نمی خیر نو تزمونگ دا پارا شفارسو کنابم وی چنا نن می رب پدا سے قہر و غصہ کے راغلے چی دا سے نمخ کے راغلے و نبرست راشی امام قرطبی ذکر کړی چې نوح علیہ السلام ته الله عبد شکور لوي وای کله به ستوام خړو وی به الحمدلله الذی اطعمنی ولو شاء لا جاءنی حمدن دی آزاد لرچ مال تو امر کو او که خوخه وی زب اوګه ساتلې زما سوسو لوګه به روسته وی چې جامی به وا اوستی نو به بسم الله والحمدلله به وی دارنګ چې کله حضرت نوح علیہ الصلات والسلام وبوس کلی وی به حمد ندی غزاد لرش مال وبرا کی ولو شاء الا ازم علی کو خوا خشم وی زب تگی پری خیر جامی چې به واو سی وی الحمدلله چې ما ته الله جامی را کی کو خوا خې وی زب د غشان بربند وی جامی تنظیم بلوی کله چې به سپلای او پیزار واغستو وی به حمد ندی غزاد تر حزانی چې مال پیزار را کو ولو شاء الا احفانی کو خوا خې وی نو زب د غشان خپل اب لګرځې دي نو هر حال کې دا الله رب العزت شکر ادا کولو زکا الله وی انه کان عبدا شکورا بشک او دانو علیہ السلام بند شکر گزار دا الله هر حال کې دا الله شکر ادا کول او کم حال چې دین وای الہ العالمین شکر دے او زد دی حال قابل نیم داستا رحم او کرم دے وقد وینا الی بنی اسرائیل قدوا په معنا د فیصله راضی په معنا د وحی راضی په معنا د خبرداری راضی وقد وینا او خبرداري ورکړو مونږه وحی کړو مونږه الی بنی اسرائیل ته فل کتاب په کتاب کتاب نو مراد تورات شریف ده یادې ده کدا قدوا په معنا د فیصله او د تقدیر ده الله وی مونږ په تقدیر کې لیکلو تپار د بنی اسرائیل فل کتاب نو کله کده قضا معنا تقدیر شی او فیصله شی نو د کتاب نام مراد لوح محفوظ شی الله وی په لوح محفوظ کدا تقدیر مونږ لیکلې او په تورات شریف کې مونږ دا خبره لیکلې وا او د دې وحی مو حضرت موسی علیه السلام تکړه وا بنی اسرائیل ته ویلو لتفسدن فی الارض چې خامخاتا سو فساد بکوي پزمک کې زمکه نا مراد زمکه د شام دا او داغه سره خواوشا کې نور علاقې مرته ندو کرتا ولا تعلن او خامخا غرور او سرکشی او تکبر بکوي تاسو بنی اسرائیل علوا کبیرا تکبر او سرکشی لویا داد تورات شریف پیشنگوئی وا د حضرت موسی علیہ السلام معجزہ وا بنی اسرائیل ته وی آئنده زمانہ کتاب سدو پیری فساد وکوي او فساد نه مراد سدي د الله د کتاب او د نبی د طریقو نه مخالفت کو لکه زمون پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ډېر خبرو پیشن ګوي ور کړی چې اخره زمانہ کې ودا چې کی ادا سی وکي ندام داغه غونډه و اوس رب العالمین ورته تورات شریف کې لیکلو چې تاسو بد و پیری فساد کوي او فساد سره د الله د کتاب او د الله د نبی مخالفت نو الله ویلو چې کله تاسو زما کتاب پریزئ زما د نبی تابعداری پریزئ نو زب سوکم ظالمان بادشاہان به پتا سو مسلط اغیب په کورونو کې وردن کیږي او د کورونو تالاشی واخلي جمعاتونه او عبادت خانه بروانی کی بیا بتا سو تو بو باسی نو الله وای په دشمن بز غلبه درک لیکن بیا بس مودا پستا سو خپل کتاب ته شا کای نو بیا بدر باندې دشمن مسلط کر دا واقعا مونږ او تاسو له قران ولې اوري دا دی امت تم وای چې خبردار شئ کتا سو د خپل کتاب او د خپل حبیب مخالفت شروع کو نو الله وای زبا عذابون را ولم کلا عذاب سی چې یو ظالم مسلط شي دا ظالم کله کافر او مشرک وی نو کله مسلمان وی خو ظالم مسلط شي او هغه د مسلمانانو بی عزتی او کی د کورونو تالاشی کوي لکتا سنن وګوره نو دا بنی اسرائیل تعالی ویل او به ورته دام ویل چې دا دو ځلی فساد وکوي دین علاوه به نورم کوي او چې کله فساد کوي نو زب عذاب درکو چې کله فساد کوي نو زب عذاب درکو نو دا غشانو شول چکله د خپل دین پرې خو نو دشمن راغې بیت المقدس داغي به حرمتیو کا پاغه کې سونا او چاندي لګیدلې واغې اوړه جمعه ته ولړولو د دې د زنانو به حرمتي وکړه او دغه شان چل لدې سره شوه او دا ترتیب الله مسلمانانو تم خولې دا مسلمانانو تم خولې علماء لیکلي دي کې معارف یو واجب واقعیا ذکر کړي وای دوه عبادت خانی مشهوري دي په مقدس مکه یو بیت الله شریف بل بیت المقدس د بیت الله حفاظت الله په خپل لاسو کې غسته او د بیت المقدس معامله دا ذکر کړي کوم چې دی یاتلو کړه چې امت مسلمه کې کله دین وی نو بیت المقدس د دوی په لاسو کې وي او کله چې دی دین تشا کی او د کافرو دا غي نقل شروع کی لکنن زمونږ سیرت او صورت لوګورا زمونږ ناس تپاستا شکل غم خادی لین دین معاملات طول د کافرو نقل لے. نو بیا به الله عذاب را او بیا به بیت المقدس د دې د لاس ناغسته شی او به حرمتي به کی د دې وجنا د بیت المقدس د فارا د څه ضرورت ته چا د مسلمانانو په قبضه کې راشي لکه تاسو پروند هغه فضائل واورید چې د بیت الله په سدویم نمبر د الوی جمعات داب مسلمانانو تعالی په قبضه کې را دي چې دې توبه واسي او دې الله دین طرف ته توجه کی د یو امیر بارک راجم شي او د جهاد فی سبیل الله د برکات او د وجنا د جهاد فی سبیل الله د برکات او د وجنا دا بیت المقدس به فتح کی لقد دی په فاتحینو کې حضرت عمر رضی الله عنه دارنګ دا غی نفس بیا چې مسلمانانو دین فریقو نو دا بیا کافرو يهود واغس بیا الله رب العزت د صلاح الدین ایوبی په ذریعہ باندې دا فتح وکړ بیا مسلمانانو دین تشاکړي بیا په کافر قابض شي کله امت مسلمه اخلاص سره توبه وباسي او د یو صحیح امیر دلان راجم شي چې هغه اسلامي امیر وي او اسلامي جهاد وشي نو د مسلمانانو د توبې او د جهاد د برکات او د وجنا دا به الله آزاد کړي. الله وای وقد وینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب او مونږه وحی کړی وا خبردارې مور کړو بنی اسرائیل ته فی الکتاب و تورات شریف کې لتفسدن فی الارض چې خامخاتا سو فساد وکوي پزمکه د شام او د دې په خواوشا کې مرته ندو کرته ولتعلن او خامخاتا سو تکبر او غرور او سرکشی وکوي علوا کبیرا سرکشی لویا لویا سرکشی وکوي فیضا جا کلچی راغلو دا د ماضی حال ذکر کئی فیضا جا کلچی راغلو وعد اولاهما اغا وعد درنبنی د دی دوارو زلو بعثنا علیکم نراپور تکڑیو منگا علیکم پتاسو عباد لنا اغا بندگان خپل کافر پی اللہ مسلط کل بخت نصر نور ظالمان بادشاہان اولی باس شدید چاغی خاوندان د جنگ سخت بنی اسرائیل دا اللہ دین تشاکا نو اللہ پی ظالمان کافران مسلط کل فجاسو نو آغی ورننوتیو خلال دیار پا مند کورنو کافر دا مسلط